Прыпаркаваўшы машыну, мы ішлі да сваіх хатаў. «Што, Герардзе?» – спытаў пахольчыка лекар. «Як там з дамоўленасцю?» «Ды вініцца мушу». «Не дастаў, і пэўны час, мусіць, не будзе. Перабоі!» «А, ладна», – махнуў рукой Лыгановскі. «Пакурым пару тыдняў штось іншае». Падымаліся да сябе, і на пляцоўцы, дзе была кватэра лекара, убачылі Хілінскага, які спускаўся ўніз. «Дзядзь добры панству, а дзе гэта вы, Косміч, прападалі цэлы дзень?» «Кампанія, кабеты!» «Кампанія ў мяне была невелька, але бардзо пажондна», – сказаў я словамі не дужа прыстойнага польскага анекдота. «Пробашч? Арганіста? Не, тыя вальшанцы. Няўжо астатнія з таго анекдота?» «Ды не. Я гатовы быў ляпнуць нешта праўдзівае пра падзеі гэтага дня. Але тут, дай Божа яму здароўе, мяне перапыніў Лыгановскі. І праўда, калі кліент не хоча берагчы лекарскай таямніцы, то гэта, хочаш не хочаш, павінен рабіць за яго сам лекар, нават наступаючы дурню на язык. Ён не скажа», – сказаў Лыгановскі. «Бываюць такія рэчы, што трэба трымаць язык за зубамі. На мой погляд, ён сёння цалаваўся з чужой жонкай». «Божа мой!» – уздыхнуў Хілінскі. «І ўсё гэта адбываецца ў прававай дзяржаве?» Памаўчаў. «Хаця цяпер пайшлі мужчыны з прэс, як з анекдота. Ваша мэта што? Пацалаваць маю жонку? Ну то...» Скончыўшы сваю справу, вы можаце пайсці. Словам, Антоні, калі ты кажаш, што рыба добра ловіцца, то я, можа, неяк днямі заеду да цябе. Стаць там на пастой можна ў каго? Этага добра хопіць. А ведаеце, — сказаў Лыгановскі, — можа, і я падскочу на дзень-другі. Ад гулаў некалькі скапілася, і так кабрыднуў горад, горача, ногі ў асфальце вязнуць, а там жа, ой, канец мая. І ў дадатак, сказаў я, дзякуючы позняй вясне, сям там у гушчары ды ў баравінных я, рах, ёсць яшчэ апошнія смаршкі. Ну, не кошык, а на патэльню назбіраеце». «І смаршкі!» – вохнуў психіят. «Всё! На каленках прыпаўзу. А можа, разам паедзем? Вы калі, Адам Петровіч?» «У тым і справа, што дакладна не ведаю. З'ездзіць тут на дзянёк да сваякоў трэба. Падкладна. Ну, можа, ўсё ж там, у Альшанцы, сутыкнемся. Будзе яшчэ лепей». «Так. Запланаванасць заўсёды пасуе перад сюрпрызам». Мы разышліся. Больш за ўсё я люблю вось такія нечаканыя, як з яра галавой, паездкі. Калі збіраешся спехам, калі не залежыш ні ад аўтобуса, ні ад білетных касаў, ні ад папярэдняга продажу гэтых білетаў, а залежыш толькі ад майстэрства вадзіцеля ды ад спраўнасці машыны, калі дзе захацеў, там і спыніўся, ці на беразе ракі, ці на ўзлесці, ці паляжаць у сакавітым канюшэнніку або ў дурманных каноплях. Калі выходзіш у 5 раніцы, яшчэ пазяхаючы ад соннага холаду, як паступова разаграешся, як запальваеш першую цыгарэту, яна асабліва смачная. ранішнім зусім яшчэ чыстым паветры. Як ідзеш загадзя ўмоўленым маршрутам, і цябе недзе дарогаю падхоплівае шчукаў казёл, адна з улюбёных мною машын, асабліва калі лета, і брызентавыя сцены падабраныя ў гару, і вецер, як сабе хоча, жартуе з людзьмі, з іхнімі валасамі, каўнярамі, і ўсё такое іншае. Ды яшчэ калі акрамя вадзіцеля тут жа на заднім сядзенні з табою шчука і Хілінскі. Псуе, праўда, крыху настрой прысутнасць побач шафёрам сардэчнага сябра, няўхільнага Якуба Клепчы. Але што зробіш, ніколі на зямлі не бывае стопрацэнтнага шчасця. Прымірымся і з 80-процэнтным. Мільгаюць рэчкі, сялянскія вазы ля апушчаных шлагбаумаў, лясы, паляны сярод жыта, і на некаторых вялізныя, як свяшчэнныя дубы продкаў, дзічкі. Пралятаюць проста пусткі, зарослыя верасамі, і на іх беларускімі кіпарысамі узвышаецца змрачнаваты елянец. А там мільганулі на ўзгорку руіны замка ці даўняга абарончага касцёла. Хаткі прыляпіліся над аранжавым рачным абрывам, а крыху далей у затоцы варушыцца ад плыні плеці жабніку і цвіце вадзяная грэчка. Ой, край мой! Родная мая зямля! Як жа мне жыць, калі я пайду з цябе? Як мне быць, калі я памру? І, можа, быццё маё яшчэ некаторы час не скончыцца, і гэта і ёсць абяцанае мне пекла? Без цябе? Каго спытаць пра гэта? Ясна ж, не Клепчу, які гаворыць штампамі, і там, дзе гэта не трэба, занадта ўзнёсла, а на самай справе самы сапраўдны тупак увогуле. І ўсё адно было б яму дзе нарадзіцца, бо паўсюль бы ён спаўняў справу. І ніколі б не прыйшлі яму ў галаву словы славацкай песні, якія прыдумаў калісьці нейкі безведамны славацкі чабан горскі бача. Кто ця будзе вінко піці, кед я будзем в хробе гніці? Ясна, што спытаю астатніх двух, якія плацілі за тое вінко, за елянец на пустках, за гэтае беларускае паветра самім жыццём. Ды і ў іх не спытаю. Проста буду глядзець на іх і часам несвядома рабіць вывады. І вось ужо цягнецца злева імклівая празрыстая рака, а на гарызонце будынкі, стрэлы званіц, Кладнам. Ледзь не самы ўлюбёны мною горад на ўлюбёнай мною зямлі. Кварталы свежаспечаныя, а пасля і старыя з крывыватымі вулачкамі, з дамамі, вокны якіх ледзь глядзяць на свет праз сцяну буяну, зялёнага, кучаравага, дзікага вінаграду і глухі комплекс кляштара, візітак. А далей зносіцца ў неба ўжо 300 год фара. Горад мой горад са сваімі тварамі, пахамі, паліфоніяй гукаў, са сваім нязмерна прыўкрасным абліччам.